Czego użycia? Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Rok 2015. Rokiem spełnionych marzeń. Zacznijmy od tych motoryzacyjnych, bo one mogą spełnić się już teraz. W salonach Hondy trwa wielka wyprzedaż. Honda CR-V już od 46 650 zł. W kredycie 50 na 50. A Honda Accord z rocznika 2014 z rabatem 17 000 zł. Ale to nie wszystko. Zapraszamy na dni otwarte Honda Dream Days 17 i 18 stycznia. Wtedy możesz zyskać jeszcze więcej. Przyjedź i sprawdź. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Optymizmem powiało z Katowic. Dopóki rozmowy trwają, zawsze jest nadzieja. Związkowcy w miarę pozytywnie oceniają przebieg negocjacji z panią premier. Ewakuacja Polaków z Donbasu wkracza w kolejną fazę. Drugi etap został zakończony. 180 osób może dotrzeć do Polski jutro lub w środę. Rzecznik Stolicy Apostolskiej uspokaja, że to tylko pogłoski. Włoskie media informują o wzroście zagrożenia atakiem na Watykan ze strony islamistów. To już piąta godzina negocjacji. Premier Ewa Kopacz rozmawia z górniczymi związkami zawodowymi. Szefowa rządu na razie nie komentuje przebiegu spotkania. Związkowcy owszem. Nasza reporterka Monika Krasińska w przerwie negocjacji rozmawiała z Markiem Krucewiczem ze Związku Zawodowego Kontra, a ten przyznaje, że atmosfera spotkania jest lepsza niż podczas wcześniejszych rozmów z przedstawicielami rządu. Pani Kopacz ma klasę, także łatwiej się z nią rozmawia. Wymieniamy się informacjami. Myślimy, że w niektórych rzeczach zaczyna się pani premier przekonywać. No zobaczymy, jak dalej to potrwa. Jak długo dzisiaj możecie rozmawiać? No najdłużej, na jakich rozmowach byłem z rządem, było to parę lat temu, to było 26 godzin, także no, różnie może być. Dopóki rozmowy trwają, zawsze jest nadzieja. Wcześniej pani premier w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim spotkała się także z samorządowcami z miast i gmin, w których znajdują się kopalnie przeznaczone do likwidacji. I również oni oświadczyli, że nie godzą się na likwidację tak dużych zakładów pracy. A na efekty negocjacji przed urzędem czeka grupa kilkudziesięciu górników. Górnictwo zawsze to był szkielet gospodarki narodowej. Czekamy na wyniki rozmów z panią premier. Wszyscy się boją pracy, tak samo rodzinę, dwie osoby niepełnosprawne. No i co zrobić? Musimy wyjść. Na swoje walczyć. To jest kilka tysięcy miejsc pracy, które tracimy. Według rządowego planu zamknięte mają być 4 kopalnie. To oznacza, że pracę straci 3000 osób. Kolejnych 6000 ma trafić do innych zakładów. Mają już niezbędne dokumenty. Teraz czeka ich podróż z Charkowa do Polski. W kolejną fazę weszła operacja ewakuacji Polaków z ogarniętego wojną Donbasu, informuje minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Drugi etap został zakończony. Określiliśmy liczbę osób, która będzie ewakuowana. Ze względów na bezpieczeństwo nie będziemy podawać daty, ale liczbę już mogę podać, bo jest zweryfikowana. To jest 180 osób. Prawdopodobnie uchodźcy przylecą na lotnisko w Malborku jutro lub pojutrze. Walentyna Staruszko, działaczka polonijna z Doniecka, ocenia, że łatwo nie będzie, ale jak dodaje, Polacy nie będą dla ojczyzny wielkim ciężarem. Nie jedzie to tylko jakieś kamień na szyję Polski, ale to są ludzie, w tym młodzi, utalentowani, wykształceni, którzy nie tylko uratują się sami, ale też i Polsce się przydadzą. Wielu z uchodźców chce pozostać na stałe w Polsce. Mają tu uzyskać niezbędną pomoc i wsparcie. Stolica Apostolska tych doniesień nie chce komentować, a chodzi o informację, że Watykan może być w najbliższym czasie celem ataku ze strony tzw. Państwa Islamskiego lub podobnych organizacji. Papieski rzecznik przedstawił krótkie oświadczenie, że rozpowszechnianie tego typu pogłosek nie leży w interesie ani pielgrzymów, ani mieszkańców Watykanu. Pogłoski te już w niedzielę zdementował włoski kontrwywiad, stwierdzając, że są bezpodstawne. Rzecznik watykański ksiądz Federico Lombardi rozpowszechnianie ich ocenił jako podsycanie niczym nieuzasadnionego zaniepokojenia, co niepotrzebnie jego zdaniem zakłóca atmosferę panującą w Watykanie. Wbrew doniesieniom niektórych mediów, powiedział włoski jezuita, nieprawdą jest, jakoby Stolica Apostolska otrzymała od służb innych krajów ostrzeżenia o konkretnym zagrożeniu. Ksiądz Lombardi dodał, że zachowuje ona normalne i zrozumiałe kontakty ze służbami, które powołując się na aktualną sytuację, nawołują do zachowania czujności i podyktowanej rozsądkiem ostrożności. Na koniec raz jeszcze zapewnił, że nie ma sygnałów o konkretnym i określonym zagrożeniu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Prosty test z krwi ma pomóc w wyborze skutecznej strategii rzucania palenia. Opracowali go amerykańscy naukowcy i piszą o swoim wynalazku w tygodniku medycznym Lancet. Dla jednych to przyjemna przerwa w pracy, dla innych nauk, ale dla wszystkich papierosy są szkodliwe, stąd moda na rzucanie palenia. Naukowcy ze Stanowego Uniwersytetu Pensylwanii podkreślają, że u różnych ludzi nikotyna rozkłada się w różnym tempie, co może mieć spore znaczenie. Przebadali więc krew ponad 1200 osób, które chciały rozstać się z paleniem. Ochotnikom zapewniono terapię. Wszyscy też dostali plaster nikotynowy albo lek o nazwie wareniklina. Okazało się, że miały one różną skuteczność w zależności od szybkości rozkładu nikotyny i nowy test ma pomagać w oszacowaniu tej skuteczności. Inni eksperci nie są pewni, czy test faktycznie zadziała, ale podkreślają, że aby rzucić palenie, trzeba próbować. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. No pochwalę cię, od razu cię pochwalę. Ile już czasu? Od sierpnia, nie palę. No, brawo. Tak, polecam państwu Alana Kara. A już szedłeś ci na rekord. Szedłem na rekord i wyszłem z tego. Na prostą. To co, szachy na koniec czy na początek? Na koniec. Na koniec. Sport w takim razie, oprócz szachów, są jeszcze inne dyscypliny, o tym Michał Gąsiorowski. Gala rozpoczęta niedługo, wszystko się wyjaśni. Uroczystość, w której poznamy najlepszego piłkarza minionego roku, rozpoczął prezydent FIFA Sepp Blatter, który nawiązał m.in. do wydarzeń z Paryża. Apelował o pokój i grę zawsze fair na boisku i poza nim. Na razie zakończyło się ogłaszanie najlepszej jedenastki FIFA minionego roku, czyli najlepszych piłkarzy na swoich pozycjach. I tak, za bramkarza roku uznano Manuela Neuera. Obrońcę roku to Sergio Ramos, Filip Lam, Thiago Silva i David Luiz. Pomocnicy to Andres Iniesta, Toni Kroos i Angel Di Maria, a w trójce napastników skrzydłowych znaleźli się Arjen Robben, Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Dziś poznamy nie tylko piłkarza roku, ale także trenerów, najlepszą piłkarkę oraz najpiękniejszy gol minionego roku. Na znacznie ważniejszy wynik czekają dziś kibice Korony Kielce. Spółka Korona złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z nieprzyznaniem przez miasto prawie 8 milionów złotych. Cały czas trwa debata radnych w sprawie ewentualnego finansowania klubu. Zwycięstwo z Serena Williams ewidentnie dodało skrzydeła Agnieszce Radwańskiej. W turnieju w Sydney pokonała w pierwszej rundzie francuskę Cornet 2-0, tę samą francuskę, z którą niedawno przegrała właśnie w Pucharze Hopmana. Nie najlepsze wiadomości mam z rajdu Dakar. Rafał Sonnik traci dziś do prowadzącego Chilijczyka Casale już ponad 20 minut. Obecnie kierowcy quadów są w strefie neutralizacji, ale mają jeszcze sporo do przejechania. W graniu motocyklistów dziś też spore przetasowania. Nowym liderem jest w tej chwili Hiszpan Coma. Problemy mieli bowiem dziś jego rywale. Kłopoty ma również Jakub Piątek, któremu elektrykę uszkodziła sól z jeziora. Jakub Przygoński na przedostatnim punkcie pomiaru czasu miał 18 wynik. No i teraz, uwaga, sensacja. Na szachowym turnieju Tata Steel Chess w Holandii nasz arcymistrz Radosław Wojtaszek pokonał mistrza świata Norwega Magnusa Carlsena. Prasa w Norwegii już o tym pisze. Carlsen grał podobno dość nerwowo i ryzykownie, a ryzyko nie zawsze przynosi dobre wyniki, twierdzą eksperci. Weź to sobie, Robert, do serca. W swojej grupie Polak zajmuje teraz trzecie miejsce w gronie 14 szachistów. Ja myślę, że ratunkiem dla ciebie jest szybki telefon do Radosława właśnie Wojtaszka. Żeby powiedział, co macie robić. Nie, żeby was jakoś wyratował. Jak widzisz, zachowuje spokój, mówiąc skoczek na D2. Dobrze, zapisuję. To jest nasz dzisiejszy ruch. Obejrzyj sobie na szachownicy, jak to wygląda. Czy to jest ruch, który zmieni wszystko? No, to jest początek końca. Na waszego, no tak. Polecam państwu zobaczyć sytuację aktualną na szachownicy. Trójka w szachu na Facebooku. Każdy może wejść niezależnie od tego, czy mają państwo konto facebookowe, czy nie. Trójka w szachu. No i ocenią państwo, czy ma jeszcze poranek jakieś szanse, czy już pozamiatane. A, prognoza pogody. Był sygnał już prognozy pogody? Chyba nie. Nie. Noc pochmurna. Dla panów z poranka ciemna i deszczowa. Kiedy zobaczą szachownicę. Temperatura powyżej zera, od plus 1 stopnia na południu do 4 stopni nad morzem. Jutro w centrum i na południu pogodnie, a na północy pojawią się chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu. I nad morzem, i w górach jeszcze silny wiatr. Temperatura powyżej zera, od plus 5 stopni na Mazurach do plus 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Łzę widzę w twoim oku, czy to... Nie, wydawało mi się. Mówiłeś do Grzegorza? Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Robert Kantaj, czyli ekipa popołudniowa. Dziękuję państwu i do usłyszenia, do jutra. Grzegorz Hoffman na stanowisku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Grzegorzu, drogi, jest pytanie od słuchaczki. Na jakiej zasadzie wyznaczone są polskie środy w trójce? Polskie środy? Tak. Bo dzisiaj mamy polską środę, tak się składa. Ja bym to raczej nazwał polskim poniedziałkiem. To od wielu różnych okoliczności zależy, czasami od święta Ja mówiłem, że będzie te kolorowe kulki i głosujecie, losujecie właściwie kulkami kolorowymi. Tak też. I na środę podobno nie można głosować. Bo środa została wyjęta z tego losowania. Zginęła kulka. Zginęła, nie wiadomo gdzie. No to wyjaśniliśmy sprawę. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg4sieci.pl. Play. Arion. Profesjonalna karma dla psów i kotów, dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion, jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz klinikach weterynarii. Arion. Karma na medal. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Jestem kropką na olbrzymiej mapie. Ty jesteś kropką, oni są kropkami. Wymieniamy się plusami, minusami. Nowe ścieżki między neuronami. Nowe pojęcia biegną synapsami. Wpadłem w sieć, siedzimy godzinami. Zdekoncentrowany surfuje jak po fali tsunami. Stresuje mózg nowym origami. Atrament na mój papier nie kapie. Jeżdżę po tablecie jak palcem po mapie. Klik, klik, klik, mózgu aerobik. Mówię sobie stop, mówię sobie zwolnij. Robię sobie detoks, jedną z wielu metod. Wyłączam prąd, więcej spaceruję jak Sting po księżycu. Jeżdżę na rowerze, głodny nowych przygód. Tu nie mogę się nagle wylogować. Chyba, że Bóg zamknie laptopa. A ja nie mam do kującej stacji. Śledzę swój oddech jak w medytacji. Wdycham powietrze, czuję się lepiej. A tam płytkie relacje, nowe iluzje. Wpychają w pustkę, robię sobie detoks. Wracam teraz na stare tory. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Jestem kropką na olbrzymiej mapie. Czy jesteś mój wróg, czy ciągle przyjaciel? Jesteś kropką, oni są kropkami. Dla wielu ciągle tylko są słupkami. Biblioekonomii w mikroskali. Koszty marginalne i cena zero. Widzisz ludzi, czy tylko widzisz pieniądz? Eksperci klepią ciągle językami. Machają nimi jak Belfort banknotami. Mniej ich słucham, coraz mniej im ufam. Pukam się w głowę, dokładnie w czoło. Ekspertom jakby ciągle jest wesoło. Ha, ha, ha, ha, ha. Uprawiają swój modny teraz cynizm. Robię sobie detoks, jedną z wielu metod. Jestem poza siecią, zamykam laptopa. Na dzisiaj koniec. Mówię do widzenia jak budka. ręka suflera. Żegnam się czule, choć jeszcze nie umieram. Wdycham powietrze, czuję się lepiej. Chociaż w świecie zmarzeń starości nie ma. Starości nie ma, bo trudno ją sprzedać. Pchamy swój wózek prosto na cmentarz. Pchamy swój wózek nie tylko po Biedronce. Świat konkurencji twardy jest jak orzech. Robię sobie detoks, wracam teraz na stare tory. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Robię sobie detoks, jedną z wielu metod. Robię sobie detoks, jedną z wielu metod. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry, dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry, dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Robię sobie detoks, jedną z wielu metod. Mówię dobry wieczór, mówię dzień dobry. Robię sobie detoks, jedną z wielu metod. Się 19.17 w programie trzecim audycja GH+, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska, a przy telefonie i internecie czuwa Bartosz Gil. Dzisiaj gramy po polsku fragmenty najciekawszych płyt roku ubiegłego, oczywiście nie wszystkich. Z niektórych płyt będzie po jednym utworze, z innych po dwa. W każdym razie będzie dosyć ciekawie, jak sądzę, natomiast najbardziej ciekawie będzie już za chwilę, a właściwie w tej chwili, bowiem Państwa gościem i moim gościem dziś w trójkowym studiu jest Artur Rojek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z moich obserwacji na Facebooku i nie tylko wynika, że fani OFF Festiwalu stęsknili się za OFF-em. Oczywiście do sierpnia jeszcze mnóstwo czasu i ten czas będzie poświęcony pewnie na dopinanie różnych spraw kontraktowych i tak dalej. Ale już pewne rzeczy do powiedzenia na temat tegorocznego wydania OFF-u masz. Tak, tak. Chociaż z drugiej strony mam cały czas uczucie, że ta edycja z 2014 roku dopiero co się skończyła i wiele rzeczy jest, wiele spraw organizacyjnych jest w początkowym okresie organizacji edycji z 2015 roku, która nas czeka. To będzie 10. edycja festiwalu, która odbędzie się w Katowicach na Dolinie Trzech Stawów pomiędzy 7 a 9 sierpnia. I jestem tutaj w związku z tym, żeby ogłosić pierwszych artystów, co na pewno wszystkich najbardziej interesuje, bo artyści to jest ten no oczywiście. Ten. Szczegóły zresztą dotyczące biletów, organizacji, to wszystko jak najbardziej też jest ważne, no ale umówmy się jednak, kto zagra, to jest sprawa absolutnie podstawowa. Tak, dzisiaj mamy do ogłoszenia 6 pierwszych artystów 10. edycji OFF Festiwalu. W pierwszej części, tak już z Grzegorzem się umówiliśmy, ogłosimy tych zagranicznych, a w drugiej części ogłosimy tych polskich. 4 nazwiska zespołów spoza Polski, 2 nazwiska, 2 nazwy zespołów krajowych. Zaczniemy od tych zagranicznych. I tak, kilka miesięcy temu, kiedy korespondowałem z Jonathanem Ponemanem, szefem Zappopu, który w ubiegłym roku ze swoją wytwórnią Sub Pop Records gościł na OFF-ie ze sceną Sub Popu. Zresztą mamy taką okazję korespondować często. Ja czasami mu zadaję pytania, a co nowego Sub Pop przygotowuje? Albo kogo nowego masz na oku? Bo często zespoły, które wchodzą w szeregi Sub Popu, pojawiają się dosyć wcześnie, we wczesnym etapie na OFF festiwalu. Tak było chociażby z formacją Metz, czy z Shabazz Palaces, czy ostatnio z Proto Martyr, chociaż Proto Martyr nie jest popowym zespołem, bardziej zespołem wytwórni Hardy Art, który jest taką siostrą Sub Popu. No a w tym roku, zanim porozmawialiśmy o tych nowych zespołach Sub Popowych, które pojawią się w katalogu tej wytwórni, Jonathan wspomniał mi o zespole, który grał ostatnio trasę z zespołem Metz. I tym zespołem jest grupa, która nazywa się Girl Band. Zespół pochodzi z Irlandii, konkretnie z Dublina, i na pewno przypadnie do gustu wszystkim fanom bardzo hałaśliwej, lekko punkującej muzyki właśnie w stylu formacji Metz. Girl Band to pierwsza formacja, którą dzisiaj ogłaszam. Kolejna formacja, a bardziej wykonawczyni, to pani, która nazywa się Kathleen Hanna, kiedyś liderka kultowych, feministycznych formacji Bikini Kill i Le Tigre. Potem pod pseudonimem Julie Ruin i do dzisiaj w zasadzie działająca pod pseudonimem Julie Ruin, jakiś czas temu nagrała płytę pod tytułem Run Fast. Miała się pojawić już w ubiegłym roku, ale niestety komplikacje związane z boreliozą uniemożliwiły jej pojawienie się na wielu koncertach w Europie. Pojawi się w tym roku. Mamy nadzieję, że zdrowie jej dopisze. Julie Ruin, kolejny wykonawca. Trzeci dzisiejszy wykonawca, którego mam przyjemność ogłosić, jest to grupa, o której marzyłem już od w zasadzie 2009 roku, kiedy po raz pierwszy ich zobaczyłem na żywo. W pewnym sensie udało mi się zaprosić część zespołu już w 2013 roku, kiedy lider formacji Steven O'Malley był kuratorem sceny i wystąpił razem ze swoją taką drugą formacją KTL na scenie eksperymentalnej. Tym razem Steven O'Malley pojawi się ze swoją najsłynniejszą grupą, która w ubiegłym roku popełniła świetny album ze Scottem Walkerem. Grupa to nazywa się Sun O. Będzie głośno. Będzie na pewno bardzo głośno i będzie na pewno dużo dymu. Ostatni wykonawca, myślę, że wszyscy fani światowej klasy hip-hopu się ucieszą, zwłaszcza tego amerykańskiego. W zasadzie nie wiem, czy tutaj jakoś wypada strasznie dużo mówić o tym zespole, bo wszyscy o nim na pewno dużo wiedzą. Jedna z najlepszych płyt 2014 roku według wielu, wielu, wielu ludzi na świecie. Formacja nazywa się Run the Jewels. No tak, no to dosyć mocny zestaw, rzekłbym. Zwłaszcza te, oczywiście nic nie ujmując pierwszym wymienionym przez ciebie zespołom, no ale Sun O i Run the Jewels, to myślę, że to są bardzo gorące tematy w tej chwili, także no nic, posłuchajmy Run the Jewels. One time for the real man. One time for the real man. One time for the One time for the peel and the reaper, man. It's the young black leader to the people, man. If your girl fine, nigga might eat her, man. I'm talking middle of the mall like a Peter, man. A nigga sky high now like Jesus, man. And no law, the reaper so potent. Got an anti-gravity and nigga stay flow. This nigga raw me, bitch, but bitch, don't buy pop, pop, pop, leave the tip, play old me. One half best tag team up. The motherfellas alright, we belt. Anybody disagree, they jealous. And anybody don't, just motherfucking yo. Just yo. Fuck the boss, I'm the goddamn owner. And I smell like YSL and marijuana. Don Drake with paper, might pull a slick cape. Sex tear, tell me fuck you, I told her you gone. You gone. And I've been this way, y'all. And I've been this way, bitch. Sharp like knife, a bit of buck, I'm stuck in the guts of the night. And I'm ready on the right. Please pass that already, alright. Go! Can't Fetty, he's steady on a mic. What the fuck else can he do right? Step arm heavy and he brought mic. Never step light, no fair fights. We got the drugs y'all wanted. Take a suck on the tail of a common. I'm so high, you a hobbit. Dick level, please back up off it. Better off dead like Paul is. It ain't no Ringo Starless. Me and Mike, we a friend to the farmers. If we run out, we might cop your whole harvest. And I've been this way, y'all. And I've been this way, bitch. Mamy za sobą ogłoszenie czterech artystów, czy czterech zespołów właściwie zagranicznych. Girl Band, The Jewelry Ruin, Sun O i Run The Jewels. Pora na wykonawców polskich. Tak, dzisiaj dwóch polskich wykonawców, ale niezwykle istotnych dla polskiej sceny muzycznej. W zasadzie w dwóch wypadkach to weterani. W pierwszym wypadku to weteran polskiej sceny elektronicznej, ale człowiek, który swoją muzyką i pozycją osiągnął bardzo dużą pozycję na świecie, znany we wielu miejscach dla wielu fanów muzyki elektronicznej na świecie. Ten człowiek to Jacek Sienkiewicz i z przyjemnością informuję, że Jacek Sienkiewicz będzie jednym z polskich wykonawców, którzy wystąpią na OFF Festiwalu. A druga formacja to grupa, która już swego czasu występowała na OFF Festiwalu, ale dawno temu i też znana mi od dawna. Pamiętam, że pierwszy ich koncert widziałem kiedyś w Zabrzu, w takim miejscu, które już nie istnieje. Strasznie mi się ten koncert podobał. To było gdzieś w okolicach 2001-2002 roku. Mhm. Mają swój czas, mają swój bardzo duży, dobry czas. Wrócili z nową płytą. Wrócili ze swoją nową płytą, która nosi tytuł The Secret Map, a ich lider Michał Biela wrócił też, może w zasadzie nie wrócił, ale popełnił też bardzo dobrą płytę, formacja Kristen. I Kristen po raz drugi wystąpi na OFF Festiwalu. Mam nadzieję, że to jest super informacja dla wszystkich fanów polskiej muzyki alternatywnej. Kristen i Jacek Sienkiewicz to dwóch polskich wykonawców, których będziemy mieli przyjemność gościć na tegorocznej 10. edycji festiwalu pomiędzy 7 a 9 sierpnia. Mniej liczna reprezentacja polska, dziś przynajmniej, jeśli chodzi o ogłoszenia, ale za to ta dwójka naprawdę bardzo mocna. To nie ma się do czego przyczepić, krótko mówiąc. Arturze, bardzo, bardzo ci dziękujemy za dzisiejsze odwiedziny. Wiemy, że to dopiero początek i wszyscy słuchacze i ja, i na pewno jeszcze będzie do odkrycia mnóstwo pasjonujących historii nazw i nazwisk artystów. Także no, zapraszam cię już oczywiście na kolejne odwiedziny i czekamy z utęsknieniem na kolejne sensacyjne doniesienia oczywiście. Z przyjemnością pojawię się albo w studiu, albo przekażę wam wszystko telefonicznie. Jeszcze tylko przypomnę, że nasza strona internetowa wciąż jest ta sama, nie zmieniła adresu, to jest www.off-festival.pl. Tam znajdziecie na razie taką wstępną, to się nazywa roboczo, zaślepkę, natomiast z niej możecie przejść na nasz profil Facebooka do momentu, aż strona nie będzie już funkcjonowała w całości. Na Facebooku znajdziecie wszystkie informacje dotyczące wykonawców, o których dzisiaj mówiłem, także znajdziecie link do naszego OFF sklepu, gdzie możecie kupić bilety na festiwal. No, to tyle. Bardzo przyjemnie mi było i dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy również, a my słuchamy tytułowego utworu z ubiegłorocznej płyty grupy Kristen. Straightjacket to zespół z Krakowa. Młodzi mężczyźni jeszcze w tej chwili bez płyty długogrającej, ale mają na swoim koncie dwie epki. Epka numer 1, epka numer 2. Obie się ukazały w roku ubiegłym. I właśnie z tej jedynki słuchaliśmy utworu Poison. Do tego zespołu na pewno wrócimy kiedyś w przyszłości, dlatego że po prostu warto. I myślę, że jeszcze o nich usłyszymy. Straightjacket, przypominam. A teraz Piotr Brzezicki, czyli Pete Gerbert, ze swojej drugiej płyty zatytułowanej Yearn, utwór Away From Love. Thank you. something like that does not even exist. Yes, I'm sorry for nothing. How to Peter J. Bird to oczywiście pseudonim sceniczny, nagraniowy, estradowy Piotra Brzezickiego, artysty pochodzącego z Wołowa. Muzyka, której po artyście z Wołowa ja bym się nie spodziewał osobiście. Jeśli chodzi o pierwszy album, to taki country rockowy, country folkowy powiedziałbym. Teraz jest troszkę inaczej na tym nowym albumie zatytułowanym Yearn, dlatego że trochę sprzężeń gitarowych, trochę przesterów. Mnie się osobiście podoba efekt finalny bardziej niż to miało miejsce w przypadku płyty debiutanckiej. Away From Love to był Peter J. Bird z ubiegłorocznego albumu. A teraz już pora na Agnieszkę Obszańską. Teren. Kultura. Dziś wyruszamy w podróż na wschód, na polsko-białoruskie pogranicze, śladami fantastycznego przedsięwzięcia album.pl. O co chodzi? Otóż grupa historyków i fotografów postanowiła odwiedzić 7 miejscowości i sprawdzić, co kryje się w domowych, starych albumach fotograficznych ich mieszkańców. Co jeszcze można znaleźć w izbach, w szufladach i na strychach? Taki był pomysł. W podtytule album.pl mamy fotograficzna, archeologiczna wyprawa na wschód. W poszukiwaniu starych zdjęć, ale nie starych zdjęć, które mówią o ważnych wydarzeniach historycznych, ale starych zdjęć z rodzinnych albumów. Portretu wujka, portretu dziadka, czy gdzieś tam zdjęcia, jak budowali na przykład most w Kleszczelach. Że warto byłoby pojechać, zobaczyć, co zostało z pamięci, ze zdjęć w tych albumach rodzinnych. I stworzyliśmy taką ekipę dziennikarsko-fotograficzną, historyczną, która odbyła w sumie 7 wycieczek do 7 miejscowości. 2 w Polsce, Kleszczele i Grudek, i 5 po białoruskiej stronie, to były Sopoćkinie, Wołpa, Wołkowysk, Łun i Kamieniec Litewski. Mówi Rafał Siderski. Mnóstwo fotografów, którzy wtedy pracowali zarówno jako fotografowie zawodowi, jak i takich amatorów, którzy gdzieś tam mieli skądś aparat i fotografowali, robią fantastyczne zdjęcia. Takie stricte fotograficznie fantastyczne, że to nie jest jakaś super historia, ale zdjęcie jest takie sobie, tylko patrzymy na te zdjęcia i przywołują nam się właściwie gdzieś w pamięci wielkie nazwiska historii fotografii, jak August Sander czy Henri Cartier-Bresson. Oczywiście troszkę jest to na wyrost i nie było tam aż takiego zamysłu, jak na przykład u Sandera, który fotografował niemieckie społeczeństwo przed II wojną światową. Aczkolwiek z fotograficznego punktu widzenia te zdjęcia nie ustępują mu w niczym. A można to sprawdzić na terenowym profilu facebookowym www.facebook.com/terenkultura. Tam już zdjęcia i najważniejsze informacje o album.pl. A my wróćmy do podróży na pogranicze. W głównej mierze wyglądało tak, że zachodziliśmy, mówiliśmy dzień dobry, jesteśmy tutaj z Polski, robimy taki projekt, właściwie tyle zbieramy, skanujemy, reprodukujemy archiwalne, rodzinne zdjęcia. I na twarzy większości ludzi widzieliśmy, że mają nas za takich trochę niegroźnych wariatów, no bo podstawowe pytanie, po co to komu? To nie jest ważne. Gdzieś troszeczkę trzeba było przekonywać czasami, ale jak już otworzyli ten swój album, to zaczynały się historie rodzinne. I kopanie w ludzkiej pamięci, niekończące się opowieści. A po drodze ekipa natrafiła też na prawdziwy fotograficzny skarb. Na pewno takim największym odkryciem, jednocześnie czymś, co dało nam bardzo dużego kopa do działania dalej, był fotograf z Kleszczel Jerzy Kostko. To był fotograf, który fotografował w Kleszczelach i okolicach od lat 20. do mniej więcej lat 70. XX wieku. Oprócz tego był wielkim znawcą kobiet, do samej śmierci kawalerem i wielkim miłośnikiem technologii. Jako jeden z pierwszych miał rower w Kleszczelach, również też się przekładał oczywiście na działalność fotograficzną. Mieliśmy też dużo szczęścia, bo udało nam się wejść do starego domu pana Kostki i to było dosłownie archeologia, bo z trocin na strychu wygrzebaliśmy około 1000 negatywów, które teraz są poddawane procesowi czyszczenia, skanowania i tym podobnych rzeczy. I one były od strony fotograficznej fantastyczne. Są to zarówno portrety mieszkańców przed domem pana Kostki, czy też fantastyczne zdjęcia do dokumentów, które były robione w ten sposób z oszczędności, że mamy 4 portrety na jednej błonie fotograficznej. Możemy sobie spojrzeć niemalże w oczy tych ludzi, zobaczyć ich jednych obok drugich. Fantastyczne doświadczenie spojrzenie w przeszłość. Te zdjęcia i o wiele więcej znajdziemy na specjalnie przygotowanej stronie www.album.pl. Koniecznie trzeba tam zajrzeć. Jest tam właściwie całe archiwum zdjęć, jakie udało nam się zreprodukować podczas naszych wypraw, czyli około 2000 zdjęć podzielonych ze względu na miejscowości i na rodziny, od których mieliśmy te zdjęcia. Oprócz tego są też nagrania wideo, które staraliśmy się robić miejscami, oczywiście nie wszystkich, gdzie ci ludzie opowiadają o tych zdjęciach. To też jest fantastyczne, żeby posłuchać, jak oni mówią, co mówią, też inny język, ale też trochę inna wymowa. Oczywiście poza zdjęciami historię każdej rodziny, każdej miejscowości, co tylko udało nam się dowiedzieć, co udało nam się spisać. Wszystko jest zawarte na tej stronie. Dajemy tę możliwość, żeby każdy właściwie z każdego miejsca na świecie mógł sobie zajrzeć, poprzeglądać, poczytać, może się wzruszyć, a może po tym obejrzeć swoje zdjęcia, otworzyć własny album i się zastanowić, czy jeszcze pamiętamy kto, gdzie i tak dalej. www.album.pl to strona internetowa, na której znajdziemy zdjęcia i opowieści, a w Warszawie można już zajrzeć do galerii Archeologia Fotografii. Na miejscu wystawa album.pl i wybór 50 archiwalnych fotografii znalezionych podczas wyprawy na pogranicze. Polecam. Dziękujemy Agnieszce Opszańskiej. Wracamy do muzyki. Zanim jednak muzyka, przypomnę, że lista wszystkich prezentowanych utworów w audycji pojawi się na stronie internetowej programu trzeciego w zakładce audycji GH+, jak również na Facebooku, także na podstronie programu GH+, tam wszystkie tytuły, nazwy nazwiska, a także filmiki wideo do większości prezentowanych przeze mnie utworów. A teraz już wracamy do muzyki. Na zakończenie pierwszej części programu artysta, który funkcjonował na naszej scenie już od właściwie wielu lat, nagrywał między innymi ze Smolikiem, z Nowiką, z Envim, z Matem Kowalskim, ale dopiero przed mniej więcej 2 laty i no, paroma miesiącami debiutował w sposób taki bardzo konkretny. Krótko mówiąc, wydał swą pierwszą płytę długogrającą zatytułowaną Wilcze Łyko. Mowa oczywiście o Skubasie. Ta płyta spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem nie tylko recenzentów muzycznych, ale również słuchaczy. Sporo różnego rodzaju nagród otrzymał Skubas za tę płytę i powrócił w roku ubiegłym ze swym drugim albumem zatytułowanym Brzask. I wcale nie jest gorzej, jeśli chodzi o docenienie tego albumu. Trzecie miejsce na liście najlepiej sprzedawanych płyt na liście Olisu. Na liście przebojów Trójki Nie mam dla ciebie miłości osiągnęło pozycję pierwszą, także naprawdę tylko pozazdrościć. Z tej płyty za chwilę posłuchamy fragmentu zatytułowanego Ballada o chłopcu. Tytuł płyty Brzask, śpiewa Skubas. Oh,